تا سر نرفت به سر مهر و وفای تو، حلقه من است و حلقه ی زلف دوتای تو، چه هوای خوش بهشت بیرون نمیبره ز سر ما هوای تو، یا دانی که در شریعت ما کیست کشتنی، بیگانه ای که هیچ نگشت آشنای تو. Oh, and men, you're the hand of God. که در غربت داند حال من، باشد بلای قریبی ناکامی و بی‌نصیبی. تو بمانم